Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A rozpoczęły się wakacje, więcej policyjnych patroli na drogach, są też kontrole autokarów. Kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy konwencji PiS-u w Bogatyni. Wszedł w życie 11 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Koniec roku szkolnego to czas wyjazdów na letni wypoczynek. Policja przypomina, że w najbliższych dniach na głównych trasach w kraju i drogach wyjazdowych z miast należy spodziewać się większego ruchu i wzmożonych policyjnych kontroli. Tradycyjnie ruszają także kontrole autokarów, które zawiezą dzieci na obozy i kolonie. Dbanie przez kierowców o zachowanie bezpieczeństwa, w tym sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, jest niezwykle ważne, podkreśla główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur i przytacza przykłady z kontroli pojazdów w zeszłe wakacje. W 22 przypadkach pojazdy nie odjechały z miejsca kontroli, to jest około procenta, były w tak złym stanie technicznym, ale to jest naprawdę procent, więc oczywiście, niestety zdarza się, że są pojazdy w fatalnym stanie technicznym. To były różne przyczyny, niesprawne układy hamulcowe, wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt zużyty bieżnik opon, niektóre pojazdy nie miały aktualnych badań technicznych, więc warto sprawdzać przed wyjazdem. Wtedy rodzice mają stuprocentową pewność, że ich pociechy wyjadą bezpiecznym, sprawdzonym autokarem. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. A na wakacje Orlen wprowadza promocje na paliwa. Niższe ceny będą obowiązywały od 30 czerwca do 31 sierpnia, mówi szef koncernu Daniel Obajtek. Paliwo będzie tańsze na każdym litrze, 30 groszy. Dla karty dużej rodziny to jest 40 groszy. To będzie do 4 tankowań miesięcznie, do 50 litrów. Skorzystać z tej promocji mogą wszyscy nasi klienci. Nasi klienci, którzy posiadają aplikację Witaj, lub klienci, którzy pobiorą aplikację Witaj. Z rabatu będą mogli także skorzystać posiadacze starych kart promocyjnych. Obrona suwerenności energetycznej Polski będzie głównym tematem konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Obok prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku będą też liderzy innych partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Głównym filarem wiecu w Bogatyni będzie bezpieczeństwo energetyczne. PiS sprzeciwia się działaniom Unii Europejskiej i polskich sądów, które zmierzają do zamknięcia pobliskiej kopalni w Turowie. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że w tej sprawie gra toczy się o najważniejsze interesy Polski. To są kwestie suwerenności w ogóle państwa jako takiego, suwerenności energetycznej również, bezpieczeństwa energetycznego Polski i polskich obywateli. Dlatego tam jedziemy. Kompleks w Turowie odpowiada za 8% zapotrzebowania na energię w naszym kraju. Podczas wiecu w Bogatyni poruszony zostanie również temat forsowanej przez Brukselę przymusowej relokacji migrantów. Wiec ma pokazać także jedność obozu rządzącego. Chcielibyśmy, aby cała Zjednoczona Prawica była obecna w Bogatyni. Początek o godzinie 13. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 11 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł w życie. Wczoraj został opublikowany w dzienniku urzędowym. Celem najnowszych restrykcji jest przede wszystkim walka z obchodzeniem dotychczasowych sankcji i usuwanie luk. Weszły w życie także kolejne sankcje indywidualne. Chodzi o listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Są na niej 104 osoby i firmy. Na tej liście jest ponad 20 osób odpowiedzialnych za porwania ukraińskich dzieci i przymusowe adopcje w Rosji. Są kolejni wysocy rangą urzędnicy, propagandyści, wojskowi, oligarchowie, sędziowie i osoby odpowiedzialne za grabież ukraińskich dóbr kultury. Wśród firm są m.in. te produkujące pociski rakietowe, drony i zaawansowane technologicznie komponenty do broni. A jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, to obowiązuje zakaz importu ropy z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Poza tym w pakiecie jest mechanizm, choć osłabiony, który pozwala Unii ograniczać eksport wybranych produktów do krajów pomagających Rosji w obchodzeniu restrykcji. Są kolejne rozszerzone zakazy transportu, tranzytu, eksportu i importu. Jest także zapis, że jeśli potwierdzi się, że statki, które wyłączają transmitery lokalizacyjne, przewożą towary objęte restrykcjami, będą miały zakaz zawijania do europejskich portów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wraca trasa koncertowa Lata z Radiem. Dziś ekipa radiowej jedynki i Gwiazdy Polskiej Piosenki pojawią się w Poddębicach, zapowiada dyrektor anteny Marcin Kusy. Zaczynamy w centrum, w Poddębicach. Bardzo się cieszymy, bo nigdy tam nie graliśmy. W Poddębicach między innymi nasze Fruktaki, czyli Centrum Uśmiechu. Potem Kminek, bardzo ciekawy projekt z muzyką popową, ale podaną nieco inaczej. Będzie Kubasz Majkowski. To jest też taki ukłon w stronę młodszej publiczności. No i na koniec dwie fantastyczne gwiazdy. Ania Rusowicz, a na finał Maryla Rodowicz. Transmisja koncertów na antenie radiowej Jedynki od godziny 19.30. Jutro dziennikarze programu Pierwszego Polskiego Radia zawitają do Torunia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj tylko na zachodzie i północnym zachodzie bez opadów. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe burze, punktowo z gradem. Temperatura od 19 stopni na południu do 26 na Pomorzu i Kujawach. W rejonach podgórskich około 16, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Na zegarze już 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Cieszy się. Brytyjczyk się cieszy. Z czego? Oj tak. Wakacje. Wakacje, pierwszy dzień. Yes, wakacje, wakacje. Wakacje. I love it, it's brilliant. You know, in England we don't celebrate wakacje this much. Jak to? A co robicie? Nie, in Poland there's a buzz, there's an energy in the atmosphere. It's fantastic. I love it. Z czym kojarzą się Państwo wakacje? Może są takie miejsca, zdarzenia różne, 2, 2 i 7 3, a my rozpoczynamy Bed & Breakfast. Elżbieta Malinowska, Rafał Zar, Piotr Firan. Dzień dobry. Chciałbyś powiedzieć, że Brytyjczycy zupełnie jak to nie celebrują wakacji? Przecież celebrują. To jest naprawdę fantastyczny moment. Szkoła się kończy, świadectwa się pojawiają. Ale to co robią wtedy? Są zajęci sobą, pracą? Zajęci sobą, tak. Aha. Tak zauważam, że... A nie moglibyście tak chociaż raz się zająć czymś innym niż sobą? Nie. That's why we have an empire, imperium. No, czy mieliśmy? Było. To już jakoś tam dawno temu. Jeszcze mamy. Tak? Yes, I've noticed that in Poland the end of school to jest tak, to jest niesamowita uroczystość. A w Anglii tak, okej, kończymy szkołę, dobrze, idziemy dalej. A może wy się tam wierszy nie uczycie tak na zakończenie roku szkolnego? Nie uczymy, nie. Nie ma takiej akademii w szkole? Daj spokój. Żeby się zaprezentować? Nie. Nigdy. Kwiatki się wręcza? Nie, też nie. Nie uroczy, może teraz jest. Bo wiesz, ja się uczyłem tam 80 lat temu, więc... Chyba na tajnych kompletach, mam wrażenie. Proszę Państwa, dzisiaj także zajmiemy się napiwkami między innymi. Tak. Połączymy się z Janem Pachlowskim, bo jeśli chodzi o dawanie napiwków, ty nie wiesz, bo nigdy nie byliśmy razem w miejscu publicznym. Nie wiem, takim jak na przykład restauracja. Aha, okej. To tak, właśnie w Stanach Zjednoczonych podobno doliczają od razu. W ogóle tak, nie ma dyskusji. W Anglii też podobnie. No nie spotkałem się z tym, różnie bywa. Nie w wszystkich miejscach, ale niektóre restauracje to tak plus 20%. Ale są też takie miejsca, na przykład jak w Danii, że w ogóle, żeby cokolwiek zamówić, to trzeba podejść do pana i zapukać. Dopiero zamówić. Tak? Mm-hmm. Kelner dopiero przyniesie, ale jeżeli my siedzimy przy stoliku i oczekujemy... Teraz? Nie. Aha. I oczekujemy, że zamówimy cokolwiek, albo że ktoś przyjdzie i odbierze od nas zamówienie, to jesteśmy w błędzie, to się nie wydarzy. Zazwyczaj tak to jest w Danii. W różnych krajach różne zwyczaje. Dzisiaj o napiwkach sobie porozmawiamy, bo także dotyczy to napiwków i tego procenta, tak jest. Tej części, jaką ewentualnie powinniśmy obdarować. 20. No, wszystko zależy od hojności. 3, bo ja mam węża w kieszeni, tak? Chcesz to zasugerować? Nic nie mówię. Rafciu. Z czym się kojarzą dla ciebie wakacje? Wakacje? No. Z tobą. O, to mi się podoba. Dlatego ja mam wakacje przez cały rok. 12,5 minuty po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Echo to nawoływanie zwiastuje pojawienie się Janka Pachlowskiego. Janku, halo, halo. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Cześć Janku. Janku, w Anglii to tak, te zakończenie roku to jest takie, no, mild squib, jak się mówi po angielsku, czyli nic ciekawego. A w Stanach? Zakończenie roku, ale mówisz o szkolnego. Szkolnego. I wiesz co, tutaj jest taka ciekawa sprawa, bo każdy powiat, czyli tak zwane kanty, ma jakby swoje regulacje i niektóre szkoły kończą się na przykład już w połowie maja, inne pod koniec właśnie maja, inne na przykład dopiero na początku lipca, tak więc to też zależy bardzo od regionu, to jest bardzo tutaj zróżnicowane. Uroczyście? Uroczyście? Chyba nie. Tak ja same. Pamiętam takie, wiecie, te uroczystości z Polski, tak przełom lat 80. i 90., kiedy ja dorastałem w szkole podstawowej, tak to było chyba bardziej uroczyście. To zależy, o których klasach mówimy szkoły. Janek, ty miałeś zawsze świadectwo z czerwonym paskiem, prawda? Nigdy się takowego nie dorobiłem, muszę być szczery. A na wagary chodziłeś? No tak, oczywiście, to taka kultura przecież dorastania. Wiecie co, ale wtedy nie było aplikacji, tak jak teraz, że wszystko wiemy, jakie są oceny. Tak więc teraz to czasami mam wrażenie, że na te wiadówki to nie ma po co chodzić, bo wszystko jest wiadomo. A w czasach, kiedy myśmy dorastali, to było troszkę inaczej, bardziej spontanicznie. Janku, o napiwkach mieliśmy rozmawiać i przejdźmy do tego tematu. On jest obowiązkowy za oceanem. Niektórzy mówią, że to jest absurd. Nie jest zwykle niski. Zdarza się, że sięga nawet 25% wartości oferowanej usługi, czy to w kawiarni, restauracji, czy kiedy jedziemy taksówką. To prawda. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone to są napiwkiem płynące i nie jest to przesada. Napiwki daje się praktycznie wszędzie za usługi tak zwane. I jest to oczywiście nieobowiązkowe, ale przyjęte jako po prostu kultura tego kraju. Chociaż osoby, które przyjeżdżające z zagranicy, szczególnie z Europy, patrzą na to, to mam wrażenie, że ich to trochę drażni. I też się nie dziwię, bo czasami jest też taka pewnego rodzaju nachalność o zostawieniu napiwku, ale to wynika z jednej podstawowej rzeczy. I już właśnie chciałem to wyjaśnić, bo chociaż w większości części Stanów Zjednoczonych dawanie napiwków nie jest oczywiście obowiązkowe, to w wielu okolicznościach właśnie to zwyczajowe w przypadku usługi, zwłaszcza w prawie wszystkich restauracjach oferujących właśnie tutaj obsługę stolików, a wiele kelnerów polega na napiwkach jako właśnie istotnej części wynagrodzenia. I o to chodzi, bo niektóre stany zezwalają na wliczanie podatku jako część tej minimalnej płacy. To też zależy od regionu, jak ona jest, od $7 w górę, więc pracownicy otrzymują napiwki do tej właśnie, od tej kwoty, ale są też regiony, proszę sobie wyobrazić, które na przykład za pracę kelnerom pozwalają płacić, to zależy od pracodawcy, tylko $2 za godzinę. Plus napiwki. Te napiwki są wtedy podstawowym tutaj zarobkiem, ale to jest po prostu $2 napiwki z tego powodu, że to jest praca na tak zwane tipy, jak to się tutaj w Stanach Zjednoczonych popularnie mówi. I w wielu miejscach na przykład stoją też takie specjalne słoiki na napiwki, na przykład przy kasie, nawet w prywatnych sklepach spożywczych. Piotr Stach od wielu lat w Chicago prowadzi salę bankietową, organizującą różnego rodzaju przyjęcia, od ślubów poprzez chrzty, komunię i zatrudnia dziesiątki kelnerów. I właśnie teraz z poranku trójki opowie o kulturze takiego dawania napiwku z perspektywy amerykańskiego pracodawcy. Posłuchajmy. To jest przyjęte, nawet mogę powiedzieć, że to jest bardziej jako norma, żeby dać. I jest bardzo niegrzecznie, a jeżeli ktoś się obsłuży, właśnie nie dać tego napiwku czy tak zwanego typu. Przeważnie to jest w granicach pomiędzy 15 a nawet do 25% z rachunku. W większości, przez to, że to jest taka norma, to są bardzo jednostkowe takie sytuacje, to by było bardzo niegrzecznie nie dać tego napiwku. Każdy z tych kelnerów, jakby to powiedzieć, nawet liczy na napiwek z tego powodu, że oni ich wynagrodzenie jest stosunkowo małe. Te napiwki robią jak taki supplement całego wynagrodzenia kelnera. Trudno tak wszystkich zgeneralizować, ale w rezultacie, jeżeli chodzi o Amerykanów, to na pewno dają. Polacy, którzy są już tutaj przez pewien czas, również dają. Także raczej nie ma takiej narodowości, która by kompletnie omijała ten taki zwyczaj. Oczywiście niektórzy dają więcej, niektórzy dają mniej, ale to już tak się utarło, że po prostu każdy raczej zostawia ten napiwek. W okresie świątecznym napiwki w ramach podziękowań dostają listonosze oraz kurierzy dostarczający przesyłki. A tak było na przykład w czasie pandemii, zaraz po niej. Bogaci Amerykanie zostawili w restauracjach i pubach napiwki sięgające nawet kilku tysięcy dolarów. Naprawdę było wiele takich przypadków i ten sposób właśnie wspomagali lokale, które z powodu pandemii przechodziły obecnie bardzo ciężki okres. A jak z cenami w restauracjach za oceanem? Bo teraz otworzyłem sobie jadłospis jednej z restauracji w San Francisco, która serwuje owoce morza i tak patrzę, że 25 dolarów, 27, a oczywiście za jedno danie. Tak, tak. Więc jeżeli pójdziemy z kimś, no to sporo wydamy, plus jeszcze na piwo. Stówkę. Tak zwaną stówkę, myślę, że tak, do tego trzeba doliczyć podatek, bo to są na pewno ceny bez podatku. Myślę, że między 7 a 12% ceny oczywiście wzrosły, ale na przykład bardzo dobre jedzenie w polskich restauracjach Chicago czy w Nowym Jorku, to tam talerz pysznych gołąbków, pierogów, schabowy, to myślę, że kwestia między 15 a 18 dolarów. A Janku, skoro to jest taka norma, jak się nie daje, to krzywią się bardzo? Bardzo się krzywią. Ja byłem dzisiaj na przykład w restauracji. Nie było. No dzisiaj, to, bo tak można powiedzieć, no bo u mnie jest dopiero północy. No wczoraj. No tak, ale no kilka godzin temu. Na przykład... Gdy płaciłem rachunek, no to tu jest bardzo popularne, że po prostu do rachunku, do którą się płaci kartę kredytową, po prostu dopisuje się tą kwotę. I no pani na przykład powiedziała, no płaci pan 45 dolarów plus tip. A dziękują? Tak, to jest taka norma. Tak, dziękują, tak, dziękują i to jest taka kultura, chociaż no czasami jest aż tego za dużo i rzeczywiście czasami niektórzy są nachalni, ale nie wynika to ze złośliwości, ale właśnie z kultury. No i też z tego, że często właśnie te prace w usługach są bardzo niskopłatne i żeby nie napiwki, to wykonywanie ich po prostu byłoby nieopłacalne. Janku, mamy dla ciebie słoiczek tutaj, zbieramy. Janek Paklow. Ale co zbieracie? Miód? Wszystko. Miód? Aha, dobrze. Wszystko, dobrze. Co kto da? Ale mi na piwko za relację nie trzeba. Pamiętacie, dzięki. Republika miała ta piosenka, tak jak to było, ta piosenka nie jest dla pieniędzy, bo to ja też zapewniam, że ta relacja też nie jest dla pieniędzy. Dzięki. Pozdrawiamy, dzięki. Janku, do usłyszenia. Jan Paklowski. Do usłyszenia. Jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd, od serca tak odbłądzić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. You're 6 months off for bad behavior. Clench your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Dream of seeing me. We're 6 months off of bad behavior. And just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. And just 19, a dream of seeing me. We're 6 months off of bad behavior. What's your best ever holiday? Tak szczerze. To od razu jakoś tak wakacje z dzieciństwa. To było najbardziej beztroskie. Przez 2 miesiące zawsze w krótkich spodenkach. Tak jak w ogóle teraz. Nie zwracałem uwagi na pogodę. Zupełnie niczym się nie przejmowałem. No tak. Gdzie byłeś? Jeszcze różne inne rzeczy. Gdzie byłeś? W wielu miejscach naprawdę. Really? My best one was Cornwall. Kornwalia. Cudownie. A, nuda. To dziecko. Już. Proszę państwa, które państwo wakacje najlepiej wspominają, albo bez czego nie mogą się obyć wakacje? 2 2 7 3, co jest ich nieodłącznym elementem? Może tak. Czekamy na państwa telefony. 25 minut pozostało do godziny 7. 6:37. This is the first day of the vacation in Poland. Ale ty wyjeżdżasz niedługo, prawda? Tak, wyjeżdżam. Nareszcie. No, czas najwyższy, prawda? Długo cię nie będzie? Dwa miesiące, trzy może? Są takie pytania, które nas czasami drażnią, kiedy i mamy wolne, jesteśmy na wakacjach. Ja nie wiem, kiedy zawsze jeżdżę do rodziców, to moje bratowe, kiedy przyjadą na obiad niedzielny, pytają się, kiedy wyjeżdżasz? To jest taktowne. Zamiast, długo będziesz? Ja się złoszczę wtedy. Tak, ale nie daję po sobie poznać. No, ale ty masz te nietypowe relacje w domu, prawda? Jak to nietypowe? Każdy ma nietypowe i typowe. Idźmy są dalej. Jakieś typowe relacje z rodziną? Oczywiście. Jakie na przykład? Na takie przykład, angielskie, takie dobre. Takie... Opierające się na pozorach. Tak, oczywiście. Aha. Mhm. Tak buduje się relacje. Kiedy byłeś ostatnio w Anglii? Z 6 lat temu. No właśnie. Proszę państwa, jeśli chodzi o zakończenie roku szkolnego. Ja chciałam przypomnieć rodzicom, żeby sprawdzili pudełka śniadaniowe u swoich dzieci w plecakach, bo ja kiedyś tego nie dopilnowałam, a we wrześniu to już było bardzo słabo. Ale droga pani, to był element eksperymentu na biologię. Udało się. Później we wrześniu przychodzimy i pani mówi, sprawdzam eksperymenty. I proszę bardzo, wyciągamy pudełka śniadaniowe i tam są różnego rodzaju. I żyje. Dwie dwójki, siedem trójek. I jeśli chodzi o rozpoczynające się wakacje, państwa plany także. Czekamy. Thank you. Piotr is dancing, Piotr is clapping, he's a happy man. I was driving today to the radio and I have never seen so many taxis. Same taksówki. Dzisiaj. Może mają zlot, bo nie sądzę. Wakacje. Może z okazji nocy kupały. A pani w stacji benzynowej powiedziała, że kolejki się skończyły o 4:30 dzisiaj. Rafciu, czy w Wielkiej Brytanii, w Anglii także wakacje postrzegane są jako czas szaleństwa? Zawsze. Zrobiłeś coś szalonego w wakacje? Tak. Powiesz czy nie? Nie. Nie? Nie dzisiaj. To może zastanów się, słuchacz. Okay. Koło nas jest kanał przepływa, wiatr chna i zawsze było pełno wody i myśmy tam się grupowali, dzieci, z kocami, z ręcznikami, ze wszystkim, graliśmy w karty, to był wspaniały czas. Oh, I love it, I love it. Taka piękna piosenka, Night Swimming R.E.M. Ja kiedyś nocą ufarbowałem włosy w wakacje i następnego dnia, kiedy wstałem, założyłem sobie koszulkę na głowę, żeby mama nie widziała. Co? No ale potem mówię, co tak chodzisz w tej koszulce na głowie? No i zdjąłem. Jaki kolor? Nie powiem. No i się wtedy zaczęło wszystko. Szaleństwo. With you. The telephones are phoning. Thank you very much. Also, we have an email, bb@popolskieradio.pl. Write to us. Phone us. Piotr wants to hear from you. I także pozdrawiamy naszego słuchacza ze Stanów Zjednoczonych, który nas słucha o poranku. God bless America. No proszę państwa, to może o tych szaleństwach sobie porozmawiamy. Raf także się przyznał przed chwilą, że ufarbował włosy. Miały być blond, a wyszły rude. Tak, lekko rude. Złote, mama mówiła. 2:27, 13 minut do 7. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te adrenaliny, ogień, write to us about your holidays, bbmap@polskieradio.pl or phone us. Po angielsku nie zrozumiałem już w ogóle, teraz tak już mówisz, że ja już nic nie rozumiem. Napiszcie do nas. bbmap@polskieradio.pl Może być? Od razu. 4 minuty pozostały do godziny 7, jeśli chodzi o wakacje. Wakacje nie mogą obyć się bez wakacyjnej miłości. I tu mamy do wyboru. Albo dziewczyna jest piękna, albo jest interesująca. Jeżeli jest piękna, to mamy piękne wakacje. No a jeżeli jest interesująca, to konsekwentnie. Przecież to nie są nasze ostatnie wakacje. Ja nie wiem, czy albo, może być i tak, i tak. I tak właśnie. Niech proszę tak państwa, nie. Jeśli chodzi o szaleństwa wakacyjne, czekamy. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo. W reżyserii autora. W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Stanisław Brudny. Trzymaj mnie za rękę. No to trzymam, nie bój się. Niebo to tam, a piekło w tamtą stronę. Za toaletą, a przed światem detergentów. Polecamy w niedzielę po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.